Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zlecił rozpoczęcie śledztwa w sprawie autostrady A2. W kilku miastach odbyły się uroczystości związane z rocznicą śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. W polskich nadleśnictwach trwa akcja dokarmiania dzikich zwierząt. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił rozpoczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia przez urzędników obowiązków przy podpisywaniu umów koncesyjnych na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem. Szef resortu sprawiedliwości powiedział TVP Info, że należy zbadać, dlaczego opłaty na autostradzie A2 są tak wysokie. Po analizie, która została przeprowadzona w prokuraturze krajowej, zleciłem wszczęcie śledztwa, które ma za zadanie ustalić, w jakich okolicznościach te koncesje na budowę i użytkowanie autostrady A2 zostały przyjęte i przyznane konkretnej firmie, dlaczego one są tak mocno ograniczające pozycje i interesy Skarbu Państwa. Według portalu TVP Info prokuratura ma zbadać okoliczności przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na budowę dwóch kluczowych odcinków A2 i warunki umów. W Krakowie, Gdańsku i Warszawie odbyły się uroczystości związane z 14. rocznicą śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. Na Wojskowych Powązkach, gdzie jest pochowany generał, złożono kwiaty i odczytano apel poległych. List do uczestników uroczystości wystosował m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przeczytała go posłanka Anita Czerwińska. Obalenie komunizmu nie przyniosło zasłużonemu dla ojczyzny generałowi chwały. W debacie publicznej pojawiło się pytanie, czy był bohaterem, który starał się nie dopuścić do atomowej zagłady Polski, czy zdrajcą na usługach obcego wywiadu. Dzisiaj możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że historia przyznała mu rację. Ryszard Kukliński w latach 70. i na początku 80. przekazywał Amerykanom strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego dotyczące m.in. sowieckiej inwazji na Europę. Uprzedził też o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W polskich nadleśnictwach trwa akcja dokarmiania dzikich zwierząt. Podkarpaccy leśnicy mówią, że jest to potrzebne zimą, gdy zwierzętom trudno zdobyć pokarm naturalny ze względu na mróz i warstwę śniegu. Marek Świąder z nadleśnictwa Głogów mówi, że przysmakiem ptaków, takich jak bażanty czy kuropatwy, jest ziarno, na przykład pszenica i kukurydza. Dla większych zwierząt, takich jak sarny, wykładane jest siano oraz warzywa, będące źródłem wody i witamin. Marchewka jest karmą soczystą, czyli jak sama nazwa wskazuje, zawiera dużo wilgoci, ponieważ w zimie, kiedy są silne mrozy, jest zamarznięta woda i zwierzęta jej nie może podłać w sposób naturalny. W związku z czym czerpie tą wodę właśnie z takiej karmy soczystej, jak marchew czy też kiszonka. Tegoroczne dokarmianie zwierzyny leśnej w głogowskich lasach zaczęło się pod koniec stycznia. Wcześniej nie było śniegu ani mrozów, a w takich warunkach człowiek nie powinien ingerować w życie dzikich zwierząt, podkreślają leśnicy. Angela Merkel, mimo niezadowolenia w szeregach CDU, chce pozostać kanclerz Niemiec na kolejną kadencję. Planuje też nadal szefować partii, wbrew krytyce za rezultat koalicyjnego kompromisu. Poinformowała o tym w wieczornym wywiadzie dla telewizji CDF. Obiecałam wyborcom 4 lata, a należę do ludzi, którzy dotrzymują obietnic, powiedziała Merkel. Od kilku dni pod adresem Merkel padają słowa krytyki ze strony członków CDU. W przekonaniu zwłaszcza konserwatywnych kręgów tego ugrupowania, Merkel za cenę utrzymania się u władzy uległa naciskom ze strony partnerów z CSU i z SPD, oddając im dwa kluczowe ministerstwa. Socjaldemokraci obsadzą resort finansów, bawarska CSU, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W wywiadzie dla CDF kanclerz broniła swoich decyzji. To było bolesne, ale jak sądzę akceptowalne rozstrzygnięcie, powiedziała. Nie chciała się jednak odnieść do doniesień mediów, że podczas negocjacji była poddawana szantażowi. O tym mówił publicznie także jeden z liderów SPD, Lars Klingbeil. Stwierdził, jeszcze jeden dzień rozmów, a dostalibyśmy nawet urząd kanclerski. Kanclerz poinformowała, że nazwiska nowych ministrów z CDU poda przed walnym zebraniem chadecji planowanym na 26 lutego. Zapewnia, że do rządu wejdą też młodzi, mniej znani działacze. To odpowiedź na postulat odmłodzenia rządzącej ekipy zgłaszany przez młodzieżówkę CDU. Agnieszka Wolska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A jutro śnieg będzie padał na wschodzie i na północy Polski. Minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Białymstoku, plus 2 w Warszawie i Łodzi, 3 w Katowicach i Krakowie, a 4 we Wrocławiu i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. To you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że zespół Dire Straits zostanie w tym roku, w kwietniu, wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, czyli amerykańskiej galerii rockowej sławy. I że z tej okazji w Minimaxie mały przegląd klasycznych albumów Dire Straitsów. Dziś album numer 2. Take the shine off his shoes. Drugi album zespołu Dire Straits, Communique, został nagrany w ciągu 2 miesięcy. To był listopad i grudzień 1978 i wydany 15 czerwca 1979 roku. Był numerem 1 w Niemczech i w Szwecji, w Wielkiej Brytanii dotarł do miejsca 5, ale była też nagroda za płytową okładkę roku w New Musical Express. Pierwszy i drugi album Dire Straits to z pozoru jakby dwa tomy tej samej księgi, podobny, ten sam skład z drobnymi dodatkami, podobne brzmienie, ale jednak są różnice. Studio już nie w Londynie, tylko na Bahamach i to przez 2 miesiące, jak powiedziałem, 2 znanych amerykańskich producentów. Lepsze brzmienie, zdecydowanie lepsze brzmienie jednak, jak się posłucha tych albumów, bo na pierwszym Mark, owszem, grał już doskonale na gitarze, ale reszta zespołu to jeszcze tam cienko sobie wszędzie. Na tej drugiej płycie brzmi to wszystko, zwłaszcza perkusja, znacznie lepiej. No i to już był początek do prawdziwej sławy. Za chwilę koncerty w Stanach Zjednoczonych, za chwilę gitarzysta i perkusista wezmą udział w sesji nagraniowej Boba Dylana i rock and roll zacznie czcić nową gwiazdę, która wkrótce będzie wprowadzana do Galerii Sławy. Jeszcze jeden przebojowy utwór z drugiej płyty Dire Straits. Rich old man, you know he'd call her a dead ringer. No już poniekąd tradycyjnie, pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, pozwolą Państwo, że pokłonimy się mistrzowi, bo jutro 68. urodziny wielkiego mistrza gitary Steve'a Hacketta, rocznik 1950. No wszyscy wiedzą Genesis w latach 1970-77, a potem kariera solowa. Choć pierwszy album solowy Hacketta ukazał się już w roku 1975. Tydzień temu opowiadałem Państwu o najnowszym albumie Steve'a Hacketta, tym koncertowym, pięknym, dużym do słuchania i do oglądania, Wuthering Heights Live in Birmingham. To dzisiaj. Na tym koncercie, tak jak mówiłem, na początek trochę własnych utworów z tej solowej kariery, zwłaszcza z ostatniej płyty, no a potem piękne, wybrane Genesis. To dzisiaj jeszcze jeden fragment z tej płyty, taki właśnie piękny, końcowy Genesis. No i co Państwo na to powiedzą? No tak brzmi Steve Hackett na tym koncercie, na tej koncertowej płycie swojej najnowszej. Słysząc takie dźwięki, podejrzewam, bo jestem przekonany, że to nie wszystko. Mimo, że artysta jutro będzie miał 68 urodziny, że to nie wszystko, jeśli chodzi o jego muzyczne osiągnięcia. Za chwilę będzie skromniejsza partia gitarowa. Nie dlatego, żeby artysta nie chciał czy nie potrafił, no po prostu oczekiwania były mniejsze, bo został zatrudniony do roli towarzyszącej niejako. Wystąpi świetny polski gitarzysta Rafael Rogiński, który dostał zadanie, jak powiedziałem, mniej skomplikowane i chyba przyjemne, bo towarzyszył w dwóch nagraniach dziewczyną z zespołu Drekoty na nowej płycie. A te trzy dziewczyny to Ola Rzepka, wszystkie prawie piosenki, głos, klawisze i perkusja. Natalia Pikuła, jedna piosenka na nowej płycie, głos i klawisze. I Olga Czech na klawiszach. Inni różni goście jeszcze na tej płycie, tacy jak Antoni Gralak, trąbka, Mikołaj Trzaska, klarnet i inni artyści. Ale my zajmiemy się przez 6 minut utworem, na którym trzy wymienione panie i na gitarze Rafael Rogiński. domem nic, poza domem dzień, poza domem noc, poza domem dzień, poza domem nic, poza domem cień, poza domem noc, poza domem dzień. Ola Rzepka, Natalia Pikuła i Olga Czech, czyli zespół Drekoty i nowa druga chyba w karierze płyta zatytułowana Lub maszyna dzika trawa. Za chwilę jeszcze jedna dość oryginalna płyta z brytyjskiej listy przebojów i to z czołówki, ale wcześniej poinformuję Państwa, że ten spory utwór pozwolił na przeprowadzenie losowania i w wyniku tego losowania wyjściówki na koncert Briana Ferrego w Dolinie Charlotte 20 lipca wylosowali pani Anna i pan Karol z Wejherowa oraz pan Mateusz z Bydgoszczy. I teraz sobie myślę głośno, że gdyby się okazało, że w Państwa planach i w Państwa sumieniu szanse na udział w tym koncercie przesuną się poniżej, no 40% powiedzmy, to Państwo zwrócą te zaproszenia, te rezerwacje na zaproszenia, bo one są na miejscu do odebrania w dniu imprezy, do puli, do mnie, do Minimaxu, one wrócą do puli, no i jeszcze do tematu wrócimy. Wrócimy zresztą tak czy inaczej. To teraz ta płyta, którą dojrzałem na liście najlepiej sprzedawanych albumów w Wielkiej Brytanii, to tak sprzedawanych w tym wielkim sklepie. Z początku nie zwróciłem uwagi, potem myślę, nie znam tego wykonawcy zupełnie. Któż to taki? No a to muzyka taka dość nieoczywista. Thank you. Gdy ktoś taki młody, zupełnie nieznany, z jakimś takim nieoczywistym repertuarem śpiewa pieśni operowe na przykład, albo gra na akordeonie, albo na innym instrumencie niezbyt rozrywkowym na co dzień, no to wiemy, co się stało. To zapewne jakiś talent show telewizyjny był w to mieszany i potem promocja stosowna i jest jakiś wynik. Artysta młody nazywa się Shaky Ukani Mason. To młoda gwiazda brytyjskiej wiolonczeli, laureat talent show telewizyjnego rzeczywiście, no a potem prawdziwego konkursu BBC dla młodych muzyków. Wydał właśnie pierwszy swój album zatytułowany Inspiration i ten album od kilku tygodni wyraźnie dzisiaj widziałem na 10. miejscu na listach przeboju w dziale muzyka rozrywkowa. Na albumie koncert na wiolonczelę z orkiestrą Szostakowicza plus drobne utwory wiolonczelowe, a na koniec Marley i Cohen w wersji na wiolonczelę męską. Marleya już Państwo wysłuchali, no to teraz jeszcze Cohen. No tak, wysłuchałem z otwartym sercem i jakoś specjalnie nie czuję się porwany do muzycznego nieba, no ale talent show wiele może, jak się okazuje. Shaky Ukani Mason, młoda gwiazda brytyjskiej wiolonczeli, nowa płyta Inspiration, obecna wysoko na listach albumowych przebojów w Wielkiej Brytanii. I chyba tylko tam. No to teraz tak. Słucham dla Państwa co tydzień wielu różnych płyt, zwykle z kawą, z długopisem, żeby coś ewentualnie zanotować, z otwartą głową, na ile się da, z otwartym sercem, żeby wszyscy mieli równe szanse. No ale teraz będzie taka płyta, której od kilku dni słucham po prostu najbardziej. Kobieta, wokalistka będzie śpiewać i to będzie nagranie koncertowe fenomenalne. Masz Masha Masha Mom is a red kid, your family drowned in pride and poverty, Lord. Sin Lord, Lord, Lord, who will comfort me? Ola. Melody Gardot i jej koncertowa płyta Life in Europe. Słucham sobie no bardziej niż jakiejkolwiek innej płyty od kilku dni, a także trochę oglądam okładkę. Na okładce jest bardzo taki znany już motyw okładkowy, rock'n'rollowy zwłaszcza, śmiała kobieta z gitarą. No ale wiedzą Państwo, w tym stylu okładkowym kobieta z gitarą, śmiała kobieta, to zwykle jest tak, że jest śmiała kobieta, a gitara jest z przodu, przed kobietą. To też tak jest. Artystka wertykalnie, a gitara horyzontalnie. I tak, artystka śmiała, przed nią gitara, a to wszystko odwrotnie jeszcze jest pokazane. O, to tak. No i jeszcze śpiewa po francusku. Les étoiles, dis-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dis-moi étoiles qui vous regardera. La va de va de, sur la boda boda boda, la boda et pas d'âme boda. Cour la don, la de va d'homme, sur la terre, la tava et pas chante, la pas d'un boda. Les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dis-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? La taba e passe la da pangole singola e la e la e. Thank you. stars, the stars shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. In my eyes, I love the forever day, love for the hip and the river. So la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. De moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? No więc naprawdę dobrze to wytłumaczyłem. Proszę mnie to nie dopytywać mailowo. Jak państwo wiedzą, nie jesteśmy telewizją, ale robimy, co możemy. No tak to jest. Kobieta z gitarą, gitara z przodu, a wszystko to odwrotnie. Jak państwo sobie tę okładkę obejrzą, wszystko się to zrobi jasne. Wiele mówić nie trzeba. Melody Gardot. Ja byłem dwa razy na jej koncercie. Takim małym w Trójce i takim większym na Torwarze w Warszawie. I oba były fenomenalne, no bo ona chyba złych koncertów nie robi. Nowy album Life in Europe to są wybrane utwory z różnych koncertów. Dwie zapowiedzi i 15 piosenek i wszystkie fenomenalne. Koncerty z lat 2012-2016 zdecydowanie godne polecenia. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy. Adam was to Eve. You were made for me. They say the poison vine breeds a final one. Our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly. To have your own just for the rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Oh, our love is easy. Rushing over storm. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, made to last. Examine all the pieces of our recent past. There's your mouth a taste. Your hands around my waist. Our love is easy. Every time we meet, It's like the first we kissed, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, w poniedziałek, 12 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Rosji żałoba po